ยอนฉบับที่หนึ่งหนึ่งยอนบทที่หนึ่งเราขอแจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่มีมาตั้งแต่ปฐมกาลซึ่งเราได้ยินได้เห็นกับตาได้พินิจดูและจับต้องด้วยมือของเรานั้นคือพระวาทะแห่งชีวิตและชีวิตที่ว่านี้ปรากฏขึ้นเราได้เห็นและเป็นพยานและประกาศชีวิตนิรันดร์นี้กับพวกท่านเป็นชีวิตที่ดำรงอยู่กับพระบิดาและมาปรากฏแก่เราสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ประกาศให้พวกท่านได้รู้ด้วยเพื่อท่านจะได้มีสามัคคีธรรมกับเราและเราก็มีสามัคคีธรรมกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และเราเขียนข้อความเหล่านี้เพื่อเป็นความชื่นชมยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมนี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกกับพวกท่านคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยถ้าเราจะว่าเรามีสามัคคีธรรมกับพระองค์ขณะที่ยังเดินอยู่ในความมืดเราก็โกหกและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงแต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่างเราก็มีสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นถ้าเรากล่าวว่าเราไม่มีบาปเราก็หลอกตัวเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในตัวเราเลยถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาปก็เท่ากับเราทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสาและพระดำรัสของพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ในตัวเราเลย